Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez, kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, Gabon, entzule guztiei, Kantxapunk irratsaioa hasten dugu hemen, gaueko 10:30 ditugu, puntu-puntuan eta badakizue, gurekin harremanetan jartzeko, hauxe dela gure telefono zenbakia, 9943-2525-2323, 9423-2523. Interneten sartu ezkero, kantxapunk.com web orrian gaude, zuzeneko emisioa bertatik jarrai dezakezue, bestela ere, ba, grabazioa, irratsaioen grabazioa antxi izango da, eta gogoratu ere ostiralean izango dela irratsaioen errepikapena eguerdi partean 12:30etatik 12:00 arte. Kantxapunk irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2an, kantxapunk.comen, Donostia osoan, inguruko herrietan ere, eta internetez, ba, mundu osoan zehar entzun gaitzakezue. Eta Kantxapunk irratsaio, 80 minutuko irratsaio politia daukazu, ondo pasatzeko aukera bikaina gurekin, eta rock and roll eta punk doinuez gozatzeaz gain, bueno, ba, beti ere zerbait ikasteko asmoarekin, eta beti ere, Kantxapunk irratiko gainontzeko irratsaio bezala, euskara utxean. Bueno, ba, dena prest dugu, gaurkoan No Means No eta Jelo Biafraren elkarlanerekin egindako disko bat aurkeztuko dugu, disko berezi gisa, baina horren aurretikan, eta ondoren, bestelako zenbait abesti izango ditugu, eta hasiko dugu, California aldean Red Cross taldearekin. Lady in the Front Row da 1983 urtean atera zuten EP-etako bat. Garai hartan ateratako fase shifter izeneko diskoko singlea izan zen hau, eta kanta honekin hasiko dugu gaurko Kantxapunk irratsaioa. Lady in the Front Row, Red Cross. Gabon, ongi etorri. Thank you. doinu poperoak, baina indarrez beteak eta, bueno, ba, nik esango nuke nahiko estilo antzekoan jarrai dezakegula Sugar taldearekin, agian hauek biguntxeago dabiltza. Bertan Bob Mould dugu, bere garaian Husker Du taldeko kidea izan zen, eta Husker Du desegin ondoren Sugar taldea osatu zuen Bob Mouldek, eta single gisa Changes izeneko abestia atera zuen, beraz entzungo dugu Sugarren Changes kanta hau. Ondorengo diska uste dut hain dela aste gutxi jarri genuela, baina bueno, ba, niri nahiko harrigarria iruditu zait The Cars taldea, 70. hamarkadako New Wave taldea ba, berriro martxan izatea. Bere taldeko buru den Rick Ocasekekin batera, bueno, ba, single bat atera zuten, 2011. Urtean sinkro disketxaren zako. eta kanta berri bat, Rick Ukasekek idatzia edo konposatua, eta, bueno, ba, egia esan, taldea berreskuratu dute, ba, lehen utzi zuten modu berdina, nahiko ondo egia esan, talde honek, bueno, ba, abesti komertzialak izan zituen, baina, bueno, batzutan nire gustorako bintzat, oso egokiak eta txukunak, beraz gaurkoan entzungo dugu 2011ko The Carsen itzulera Sad Song izeneko kantarekin. Txantxapunk irratxaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10 terdietatik 12 arte. Txantxakun irratian. Txantxapunk irratxaioa. Bueno, ba, pop estilotikan ja bortizkerira salto egingo dugu zuzenean eta The Dwarfs taldearen lehenengo diskara goaz, Tooling for a Warm Teabag izeneko diska izan zen edo mini LP aterazuten lehenengoa, 88. Urtean izan zen hori, okerrez banago. Eta, bueno, ba, ni tal, ondorengo kantarekin engantzatu nintzen talde honekin, lehenengo diskan agertzen zen, single gisa ere agertu zen, eta egida zuen mesede bat, eta egio zuen buruei ere mesede bat, igo volumena, Free Cocaine! Arki, ba. Eta Australia aldera goaz, kaina gehiago entzutera. Hain zuzen ere, The Screaming Truest Men izeneko taldea, Move a Little Closer izeneko EPA atera zuen Citadel disketxearekin, Australian, hango disketxe famatuak, eta Europaldean Dutch East India Trading izeneko disketxearekin eratera zuten. 82 eta 84 urteen bitartean grabatu ziren diskonetan agertzen diren lau kantak, eta bueno, ba, John Hartley, Mick Medew eta Murray Sheffer dira talekideak, baina ekoizlea Chris Masuak dugu, Radio Birmaneko gitarrista, duela gutxi izan zen hemen Donostian, eta guk esan bezala bere ekoizpen honetako lehenengo kanta entzungo dugu, Move a Little Closer, The Screaming Truest Men. Bueno, ba, Australia aldetikan, Ingalaterrara gatoz, guztiz ez ezaguna den talde bat niretzako, The Waves izenekoa, eta nire sorpresonako, ba, Antxe Londresen diskalde batean, single bitxi hau toka diskos batetan dendan entzunez, ba, ikusten dut Kimberly Rieu dela komposatzailea, Kimberly Rieu gitarra jotzen zuen Soft Boys taldean Robin Hitchcockekin batera, eta gero ba, badakit bakarkako single bat bazuela, Kimberly Rieu izen beha, baina nenekien The Waves taldean jo izan zuela. Bueno, ba, Armageddon disketxearekin, ba, Soft Boysen disketxe berdinarekin, The Nightmare izeneko kanta atera zuten, besteak beste single gisa, eta hori entzungo dugu segidan, Kimberly Rieuren komposizioa, The Waves taldearekin, The Nightmare. Bueno, ba, ezin jarraitu Robin Hitchcock aipatu dugularik, ba, bere diskoren bat jarri gabe. 82. urtera gatoz, orduan atera zuen Go Disk izeneko diska, eta Robin Hitchcock and the Egyptians izenpean, bueno, ba, Soft Boys utzi ondoren izen hori hartu zuen bere taldeak, ba, talde horrekin atera zuen So You Think You Are In Love izeneko singela. Esan bezala, Go Disk diskan atera zen kanta hau, single gisa ere, baina gu gaurkoan bea horpegiragoaz. Watch Your Intelligence izeneko kanta, Robin Hitchcocken abesti bikain 82. urtean, okerrez banago ere, laister, Donosti Atletikan izango dugu, Getarin izan zen duela urte gutxi, eta, bueno, ba, ezin izan duen kontzertura jun, orain irrikitan nago, ba, Donostira etorri, eta Robin Hitchcocken kontzertu berri eta bikain bat ikusteko aukera eukitzarekin. Beraz, entzungo dugu, behorpegi hori, Watch Your Intelligence, Robin Hitchcock and the Egyptians. Janjapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk musikaz beteriko 80 minutu. Aste artero, gaueko 10:30etatik 12 arte. Bueno, ba, gaueko 11ak ja pasa dira 3 minutu dagoeneko gainetikan eta goazen aste honetako disko bereziaren bila. No Means No taldeak Jello Biafrarekin batera elkarlanean disko bat atera zuten. The Sky is Falling and I Want My Mommy izeneko diska da eta diska hau izango da aste honetako disko berezia. Beraz, bueno, ba, bertako kanta guztiak entzungo ditugu eta bai No Means No eta baita Jello Biafraren inguruko datu batzuk ere emango ditugu diskonen inguruan. Asteko diskari izena ematen dion kantarekin hasiko dugu. The Sky is Falling and I Want My Money. Falling Space Junk izeneko kanta horrekin hasten dugu gaurko disko berezia. Bortitz hasi dira disko honetan, ba, bai No Means No-koak musikarekin eta bai Jello Biafra abesten taldea. No Means No 70. hamarkadan sortu zen, bi anaik osatu zuten, Rob Wright batxuan eta batzutan gitarran, eta John Wright baterian, batzutan ere pianoa jo izan zituen. Eta berarekin, beraiekin batera, ba, bestelako bueno, ba, musikariak ibili izan dira urteetan zehar nomiz no beraz 79. urtetikan gaur egun arte etengabe funtzionatzen egon den taldea izan da. Jesus Was a Terrorist izeneko kanta datorrain. Taldea, no means no, bueno, Victorian, Kanadako Victorian sortu zen, baina gero Vancouverera pasa ziren. Eta Vancouverren bertan grabatu zen gaurkoan entzuten ari garen diskoa. 1981 urtean artean, urtean, atera zuen Alternative Tentacles disketxeak, disko hau Yellow Biafraren disketxea zen, eta noski, ba, hortikan harreman hori. Bruce Diary, abestia dator orain. What we want. control. Who'd rather watch someone's life on TV than participate in their own? Mentally they feel helpless, physically they just give up. We price the healthy food so high they can only buy soda pop. A housebroken bee colony that goes home after five to burn and blaze to threaten us with purpose in their lives. We drug their snacks at work. Bederatzi kanta dauzkagu disko honetan eta Yellow Biafra esan dugun bezala da taldeko abeslaria eta gero ba hirukotea beti izan den hirukotea Nomis Notko taldekideak bueno ba ekin zioten musika egiteari hain zuzen ere esan dugun bezala Rob Wright eta John Wright anaiak eta berekin batera bere garaian zein izango zen Andy Kerr uste zala beste gitarrista, Andy Kerr 81. Urtean okerrez banago, hori da. Gero, urte pare bat beranduago sartu zen Tom Holliston gaur egun arte, 20 urte hauetan bera egon da gitarran. Urrengo abesti bat entzungo dugu bat izenekoa. Nomizno taldeak oparotasuna handia izan du bere ibilbide osoan zehar. 82. urtean atera zuten lehenengo LPA Mama izenekoa, eta gerora ba, Mabi bat disko edo atera izan dituzte. Gainera, gogoratuko dugu, Nomiznoren talde paraleloa, taldekide berdinekin osatu zutela The Hanson Brothers, eta hauek ba, Ramonesen estiloan edo egindako kantak atera izan zituztela, inkluso Ramonesen disko oso bat kopiatu zutela uste dut, okerrez banago. Bueno, ba, aurpegiko azkenengo kantara godaz, Ride the Flume abestia. Izugarrizko kaina disko hau Nomiznokoak badakizuen, naiz eta hardcore eta punkarekin batekin zuten bete-betean, ba jazz mundutikan ere bazetozten, horregatikan ere ba bereien marzianotasun toke hori ere badaukate, eta Yellow Biafraren ahotsarekin ba izugarrizko disko borobila gelditu zitzaien. Yellow Biafra gogoratuko dugu, ba Dead Kennedys taldean aritu izan zela, baina gerora ere ba bestelako kolaborazioak izan ditula talde askorekin. Lard taldean aritu zen, lauzpabos disko atera zituzten elkarrekin. Yellow Biafra and Guantanamo School of Medicine da gaur egun daraman taldea. Baina hoien artean, ba, doa taldearekin batera, atera zuten konpartitu bat, orain txentzuten ari garen Nomis Noarekin bat, Tumor Circusekin bat, Mojo Nixonekin beste bat, eta Melvinsekin beste bat, okerrez banagota, besteren bat segura astutzen zaidala. Beraz, bueno, ba, hortxe kolaborazio dexente, egin izan zituen Yellow Biafrak, hainbat eta hainbat taldeekin, eta egia esan, emaitza bikainak, ia denak, esan, egia esan. Bueno, beha horpegiko txiu, kanta entzungo dugu orain. Thank you. Life-size pictures of rats on the walls of the subway station. Funny joke. It's so quiet down here. It's a little too quiet down here. Bueno, ba, esan bezala kolaborazio asko egin izan zituen Yellow Biafrak, baina nomizorekin bakarra egin izan zuten, 91. urteko hau, aurrekoa doarekin ere, kanadiarrak beraiek, izugarrizko disko bikaina ere. Beraz, bueno, adi, Yellow Biafra eta bere kolaborazioei, guztiekin, bueno, ba, diskografi bikain bat osatu bait daiteke. Yellow Biafra gogoratuko dugu, ba, Dead Kennedysekin sei bat disko atera zituela, gero spoken word edo hitzak edo, bueno, ba, alako txapa hitz egindako txapakein hainbat eta hainbat disko atera zituen, ba, 8 bat edo 10 bat izango ditu gutxi gora bera, eta gero bestela, ba, 5 disko lardekin, esan dugun bezala, 89tik 2000garren urtera. Sharks in the Gene Pool da urrengoa bestia. Always wind up in the worst. usually before you're born. Knowing in advance what you'll die of. Everyone is useful and the same. Swimmers bet like horses for Olympic. Hey! Life insurance pays. Point! Esan bezala, hau izan da, Alternative Tentacles disketxa 91. urtean atera zuen diska Yellow Biafra abeslaria No Means No Kanadako taldearekin. Sky is Falling and I Want My Mommy izeneko diska bikaina entzun dugun bezala, eta diskoa borobiltzeko The Myth is Real, Let's Eat izeneko abestiarekin agurtuko dugu gaurko disko berezi hau. We'll be right back. Txantxapunk irratsaioa. Aste arte gauetan. Zuzen-zuzenean, ama arterdietatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, ama biterdietatik ordu biak arte. Txantxapunk irratsaioa. Amabos minutu falta zaizkigu txantxapunk irratsaioa amaitzeko eta iluntasunera salto egingo dugu azkenengo minutu hauetan. Adam and the Ants taldeak, bueno, baina naiz eta punkarenekin bat egin zuen, bueno, ba, etzituen Sex Pistols edo The Clashen doinuak hartu, eta esan bezala ba, beste afterpunk edo soinu ilunagotara jo izan zuen. Eta bere hasieretako grabazio bat berrentzungo dugu gaurkoan, Car Trouble izeneko abestia, baina bigarren partea, remix gisa edo grabatu zena, Ant Music izeneko EP-an atera zen Do It disketxerentzako, Adam and the Ants, Car Trouble-en bigarren partea entzungo dugu. Light blue car. Have you ever stopped to Kontzertu pare bat aipatuko ditugu irratsaioa amaitu aurretikan. Alde batetikan Mogambon ditugun kontzertuak bihar bertan Instinto taldeak suturarekin batera kontzertua eskainiko du Mogambo aretoan, maiatzak batean, arratsaletik aurrera beraz, kontzertua izango da bihar Mogambon. Eta maiatzak lau, hau da, okerrez banago larun batean, Las Tuercas, Rombos Negros eta Subversión X taldeek joko dute, eta, bueno, ba, bi kontzertu hauek aste honetan Mogambon baditugu, ba, beste kontzertu bat iragarriko dugu, oraindik xente falta da, baina ja, kartela iritsi zaigu. Badakizue urtero, Andoainen rock jaialdia antolatzen duela Bloody Mary Irungo diska dendak, eta Nafarroa plazan arratsaldeko siretatik aurrera, ekainak 15ean aurten ere alako kontzertu bikain bat antolatu du Juan Karrek, Bloody Mediko Juan Karrek. Eta aurtengoan, ba ondorengo taldeak ditugu, Alien Jewel, DM3, edo Don Marini 3, The Boot Shakers, The CC, Mushroom Caffeine, eta taldeko, eta karteleko buru eta talde nagusiena, The Undertones. Taldea Ipar Irlandatikan, Derritikan, etorriko dira, formazio ia originala, abeslaria ezik, gaiontzekoak, ba, taldekide originalak ditugu, eta Undertones taldea, Andoainen izango ditugu, beraz antxe ikusiko dugu, elkar. Jarraituko dugu, hartu dugun hildo ilun horrekin, eta Siuxi and the Banshee-sen grabazio zar batzuk berreskuratuko ditugu. Metal Shadows izeneko diskaren izenpean, 77 eta 78 urteetan, BBC irratiarentzako grabatutako grabazio batzuk berreskuratuko ditugu disko honetan. Eta Love in a Void izeneko abestia da, entzungo dugun horietako bat. Azkenengo kanta bat falta zaigu gaurko txantxapunki irratsaioa amaitzeko. Eta iluntasun horrekin jarraituko dugu, hain zuzen ere Killing Joke-en disko berriko kanta bat ezagutzera. Hala ere, aurretikan, agurtuko dugu irratsaioa. Txantxapunki irratsaioa izan da, aste artero amarterritatik amabiak arte gau partean, zuzen zuzenean entzun gaitzakezu, txantxakun irratian, Donostiako irrati, Euskaldun librean FM-ko 107.2an gaude, irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan ere, eta bestela interneten janjakun.com web horrian gaude, munduko edozein puntutan entzun gaitzakezu web horri horretan sartuta, streaming bidez. Web horrian gainera argazkiak, programazioa, irratxeoen grabazioak eta bar topatuko dituzu baitare kontakturako emaila eta bestela gure telefono zenbakia, hau da, 944, 32, 25, 33, 32, 23. Bueno, ba, txantxapunki irratxaio hau gogoratu ostiralean errepikatuko dugula, beraz amabi terditatik ordubitara eguerdi partean ostiralean, txantxapunki irratxaioiren errepikapena entzungai, eta bestela hurrengo aste artean hementsi izango gaituzue berriro ere, txantxapunk irratxaio berri bat egiteko asmoarekin. Eta bueno, ba, agurtzeko esan dugun bezala Killing Joke taldea, disko berria atera zuten pasaden urtean, eta disko berri horretako kanta bat ja single gisa atera dute, Corporate Elect izeneko kanta da, eta maxi formatoan bueno, batera dira ale limitatu batzuk, hauek gustokoak izaten dituzte horrelako kontuak egitera, eta nahasketa desberdinak ere egin izan dituzte maxietan, normalean Killing Joke-ekoak, ba beraien kanta nagusi hortatikan, ba bestelako nahasketa berri batzuk. Beraz gaurkoan Corporate Elect kanta horren dub mix bertsioa entzungo dugu, Killing Joke gaurko txantxapunk irratsaioa agurtzeko, MMX bat bat edo hogeita bi, 22 ez, 2012 barkatu izeneko diska, izen horrekin atera zuten diska pasaren urtean, eta bertako Corporate Elect Dub Mix on the line. People must not observe rights.